Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 1 Kasım Perşembe, yıl 2018, ay 11, gün 305, Hızır 180, 1440, Hicri Sefer 23, 1434, Rumi Ekim 19. Yeni Harflerin Kabulü 1928, şair Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatı 1884-1958. Günün Sözü. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür ona an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Nazım Hikmet. Günün tarihi. 60 yıl önce bugün 1 Kasım 1958'de büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'yı kaybettik. Yahya Kemal Beyatlı aruzda Türkçe yazmış, yabancı bir kalıba Türk şiirinin damgasını vurmuştur. Divan şiir içindeki yaşayan yanı yakalamış, yaşayan yanı almış, kullanmış, ondan modern bir şiir yaratmıştır. Onun şiirinde musikiden mimariye, şiirden duyguya kadar bütün bir tarihimiz yatar. 625 yıl süren Osmanlı saltanatı 94 yıl önce bugün, yani 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona erdirildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Que llora mi guitarra, apoyoso de Sausal, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. El tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Luna Cautiva adlı şarkıyla idi. Los Chalchaleros'tan geldi bu. Bir Arjantinli orkestra. Bir grup aslında, orkestra diyorum ama 4 kişilik bir grup, bir kuartet. 1953'te Salta bölgesinde, Bolivya sınırında Arjantin'in kurulmuş ve oradan da Los Fronterizos, yani sınır insanları lafı türemiş. Çok ünlü bir isim bu Los Fronterizos. Arjantin'in yetiştirdiği en önemli müzik grupları arasında hep yer alıyor Los Fronterizos ve 30 kadar plak yapmışlar. Ve Folklore Argentino, Arjantin halk şarkıları demek istiyorlar. Hem güçlü ritimler İspanya flamenkosuyla, hem de ant flütü de var, kena da var. İşte oradan bir şarkı çaldık çünkü konumuz Galeano üzerinden Salta. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Uzun zaman önce Arjantin'in kuzeyindeki Salta'da bir okula gittim ve çocuklara öyküler okudum, hikayeler okudum. Öğretmen hanım, öğrencilerinden en sonunda okuduklarımı yorumlayan bir mektup yazıp bana göndermelerini istedi. Gönderdiler. Mektuplardan biri bana şöyle bir tavsiyede bulunuyordu. Yazmaya devam et, daha iyi olacaksın. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Thank you. Yazmaya devam et. İleride daha iyi olacaksın. Demiş Galeano'ya çocuk. Evet, şimdi bu şeye dönelim. Tarihte bugüne dönelim. 1604'te bugün William Shakespeare trajedisi Otello'yu yazmış ve ilk defa Otello'nun performansı olmuş. İlk defa sahnelenmiş Whitehall Palace denen yerde 1604 senesinde. 400 küsur yıl önce Londra'da. 1755'te bugün Portekiz'de Lisbon'da korkunç bir büyük deprem ve ardından da tsunami gelmiş ve 60 bin ila 90 bin kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Hiçbir zaman tam sayı öğrenilemedi. Muazzam bir felaket. 1755'te bugün oluyor. 1894'te bugünse Buffalo Bill diye bilinen bir kişi, Kızılderililerle de belli bir tuhaf teması olan birisi, Showman 15'i kendi şovunda yer alan 15 yerli ve Annie Oakley oyuncu, Thomas Edison'ın Black Maria, Kara Maria stüdyosunda New Jersey'de West Orange'daki filme alınmışlar. İlk belgesel film, bir gösteri filmi, eğlence dünyası başlıyor. 1894'te bugün. İnternette görebilmek mümkün bu görüntüleri. Bulabilmek. Güzel mi? Değil. 1952'de bugün de nükleer silah denemelerinde, atom bombası denemelerinde Amerika Birleşik Devletleri çok başarılı bir detonasyon yapmış, patlatma. Ivy Mike diye adlandırılan bir bomba. İlk termonükleer aygıt patlatılmış. O da nerede? Bir mercan kayalığının üzerinde. Adı ne? Eniwetok. Yani yerlilerin diliyle adlandırılıyor. Tabii yerlileri oradan sanıyorum boşaltıyorlar. Orada yaşayan varsa, yoksa çünkü kötü olabilir. O yerlilerin bir önemi hiçbir zaman olmadı. Beyaz, zengin ve yönetenler tarafından ama, açısından ama olsun. Yani büyük bir patlama olmuş. 10 megaton TNT'ye eşdeğer bir patlama olmuş. Hadi gözümüz aydın. Annie Oakley, biraz önce bahsettiğiniz Buffalo Bill ekibindeki Annie Oakley kim olacak, kimdir diye soracak olursan. Cowboy. Cowboy ve aynı zamanda keskin nişancı. Buffalo Bill şovu sırasında gerçekleştirdiği performansıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın süperstarı olmuş kendisi. 22 kalibrelik bir tüfek kullanıyormuş ve havaya atılan bozuk paraları bu tüfekle beraber vuruyormuş. Thomas Edison'un çektiği filmde 1894 yılında bu performansını gösteriyormuş. Yani teknolojik olarak müthiş tabii. Daha otomobil bile yok, düşünsene. Ama tüfek var. Tüfek var. Tüfek her zaman var. Bir de hani Oakley'in temsil ettiği bir şey var. Gelenek, yani yerlilere atfedilir ya, Kızılderililere kafa derisi yüzmek. Evet. Onu yerliler tamamen kendi kafa derileri yüzüldükten sonra öğrenmişler. Yani beyaz insanın, İspanyol konkistadorların, bir de Amerikalı kaşiflerin buluşu. Üf, kafa derisi yüzmek. Gösterilerinin en bildiğini iskambil kağıtlarını 90 fitten, yani 27 metre mesafeden 22 kalibre tüfekte havada düşürmeden ard arda vurup delik teşik etmekmiş. Kadın diye buna derler işte. Evet, peki şimdi günün haberlerine bakalım. Bugün dünün haberlerine bir göz attık. Hem çok korkunç hem de çok iyi bir haberim var. İkisi de gerçek. Aynı haber içerisinde mi? Yok ama konu bağlantısı var. Ta en korkuncu yerimiz. Önce tabii ki onu verelim. Washington Post'tan bir haber. Princeton Üniversitesi'ndeki fizikçiler, jeologlar yeni bir araştırma, Nature dergisinde çıkan yeni bir araştırma, çarşamba günü yayınlanmış çok itibarlı Nature dergisinde yeni bir araştırma, özellikle de Princeton Üniversitesi'nden yürütülen bir araştırma, sonuçlarına göre tamamen yanılmışız diyor bilim insanları. Okyanusların emme, absorbe etme kapasitesi, sıcaklığı, küresel ısınmayı sanıldığından çok daha azmış. Yani durum çok çok daha acil oldu birdenbire. Bu gerçekten duyduğum en berbat haberlerden biri bunca yıldır takip ediyoruz. Yani gezegen sandığımızdan çok daha hızlı hızlanmış, şey ısınmış ve bizden gizlenmiş. Çünkü doğru ölçüm yapmadık demiş bilim insanları, kendisini de itiraf etmişler. Okyanuslardan bahsediyoruz değil mi? Evet, okyanuslarda zaten mevcuttu o sıcaklık ama bizim aldığımız ölçü örnekler yeterli değildi demişler ve Birleşmiş Milletler'de zaten son derece acil raporunda da iklim krizine ait böyle şeylerden de bahsediyordu. Bütün bunlar doğruymuş maalesef. Yani küresel kriz derhal, acilen ve anlamlı eylem. Her dünya siyasetçisinin güvenilir ve sağlıklı bir gezegen olması için, hepimiz için, bütün çocuklarımız için, yaşanabilir bir dünya olması için derhal şu anda harekete geçmesi aynen gerektiğini söylemişler. Bunu da Michael Brun söylüyor Sierra Club'dan. Yani biz şey demiş, yani Princeton Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten kişi Laure Resplandy, jeofizikçi, jeobilimci diyelim, coğrafya filan hepsi karışık. Biz hem okyanusta hem de atmosferde karbondioksit oranı olarak, salım oranı olarak sandığımızdan daha sıcaklık birikiyor diye kurtarıyoruz zannetmiştik. Yanılmışız diyor. Doğru hesap yapmamışız. Oradaydı ve okyanuslarda duruyordu. Yani Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası iklim değişikliği paneli de zaten raporunda şey demişti, insanlık karbon salımlarını yarıya indirmeli 2030'a kadar. Yani sadece 12 yıllık bir süreden bahsediyor. Hatta artık 12 yıl bile yok ve iklim değişikliği, iklim faciasını 2040'a kadar önleyebilmek için yapmalıyız diye bir zaman vermişti, zaman ölçeği. Ama bu ölçek tabii eski ölçümlere dayalı olduğu için şimdi yeniden dikkate alınması lazım. Felaket bir şey, yani beklenenden çok daha fazla sıcak birikmiş okyanuslarda. Yani yeryüzünün iklim sisteminde her yıl daha fazla sıcak biriktiği ve uzaya kaçandan daha fazla bir şey olduğu belirtiliyor. Hatta artık bilim insanlarına fazla da şey yapmayan dil kullanıyorlar, yani hapı yuttuk anlamına gelen, ayvayı yedik anlamına gelen ifadeler de var. Ve yani okyanuslar ısıl enerjiyi %60'ını 1991'den beri yuttu söyleniyordu. Daha fazlaymış. Yani 150 kat yani insanların ürettiği enerjinin elektrik olarak 150 katında biriktirdiği sanılıyordu. Fakat son derece berbat bir haber diyorlar. Yani çünkü gezegenin önündeki şu anda bekleyen tehditlerin çok çok daha artacağı, zamanın çok çok daha dar olacağı söyleniyor. Açıkça bu söyleniyor. Zaten şey de demişler, Michael Brun'un açıklamasına Sierra Club yöneticisi, yani sivil toplum örgütü, çevre örgütü, dünyanın okyanusları zaten o deyimin yerinde olduğu gibi okyanus şeylerdeki, madendeki kanarya gibi patlamayı önceden haber verebiliyor. Metan gazı, neyse o gaz, grizu dedikleri gazı anlayabiliyor. Onun için de iklim krizinde de madendeki kanarya durumundadır okyanuslar. Yıllardır kaderimiz burada belirleniyordu ve şu andaki küresel kriz son derece hızlı ve anlamlı eylem. Bütün dünya liderlerinin her birinden tek tek ve aynı anda tepki göstermesi gerekir diyor Michael evet. Brun. Çok önemli çünkü bu söylediği ve sağlıklı ve güvenilir bir gelecek için, hepimiz için. Diyor. Okyanuslara bakarak ne olduğunu anlayabiliriz. Hemen kısaca bir geri dönelim. WWF'in dünyadaki türlerin %70'inden büyük bir kısmının yok olduğunu, insan eliyle, insanların yaptığı aktiviteler nedeniyle yok olduğunu söylediği bir açıklama vardı. %60 oranında azalmış diye. %60'ında, evet. 1970'lerden bu yana. Ve burada denizlere, okyanuslara ve nehirlere de dikkat çekiliyordu. Tatlı sularda yaşayan canlı nüfusunun 1970'lerden bu yana %80 oranında azaldığı, 1950'lerden bu yana tüm okyanus, deniz ve nehirlerde yaklaşık 6 milyar ton balığın avlandığı ve dünya üzerindeki deniz kuşlarının %90'ının midesinde plastik saptandığı ifade edilmişti. Bu plastik nereden geliyor diye soracak olursanız, o da bir diğer raporda ortaya çıktı gene geçtiğimiz ay. Greenpeace'in yaptığı bir çalışma vardı. 9 ay boyunca deniz temizleme operasyonunda toplanan 187 binden fazla plastik parçasının kimler, hangi şirketler tarafından üretildiğine dair bir liste verdiler. İlk üçü söyleyeyim size, anlayın. Coca-Cola, Pepsi ve Nestle. En karanlık döneme girmiş bulunuyoruz açıkça. Ve yani bundan daha kötü bir haber olamazdı. Peki ne yapmalı diyorsun? Haberleri, kötü haberleri okuyup geçiyoruz. Haberleri ne yapacağız? Kötü okumamak da mümkün değil ki. Mesela yeni bir tavsiye de var, internet sitelerinde bu aralar dolanıyor. Denizin altındaki seagrass denilen, deniz otu değil mi? Evet, evet. Yani grass, wheat anlamında değil, grass anlamındaki ot kısmından bahsediyorum. Deniz otunun karbon depolamasına büyük bir fayda sağlayabileceğine dair çeşitli açıklamalar ve araştırmalar yapılıyormuş. Bu haberi okurken bakıyorsunuz ama bir diğer taraftan da yeni analizlerde mesela Guam Adası'ndaki deniz otlarının, deniz seagrass'ın %22 oranında azaldığını ve daha da hızlı bir şekilde yok olmaya başladığını söylüyor. Evet, çünkü asitlenme olağanüstü yükseldiği için pH düşüyor. İyi haber yüzden, kötü haberle beraber geliyor her zaman. Ama şimdi ne yapalım sorusunu sürekli evet. olarak bunları konuşuyoruz. Tamam, ben söylüyorum. Söylüyoruz. Siz de söyleyin. Dün 31 Ekim 2018 gezegen tarihinde önemli bir tarih olarak kayıtlara geçmesi mümkün ve geçecektir. Britanya'da asrın isyanı başladı. Hiçbir gazetede yok. Bunu en yakından takip eden, yani hiçbir televizyon istasyonunda da yok. Ama günün ve önümüzdeki günlerin, ayların en önemli haberi bu. Kendilerini kaygılı yurttaşlar olarak tanımlayan yeni bir eylem grubu bu tarihte, dün harekete geçti. Grubun adı Extinction Rebellion, yani yok olanların isyanı, yok oluşun isyanı, başkaldırısı. risingup.org.uk risingup.org.uk adresinden bulabilirsin. İnternet sitelerinde haklarında hem ayrıntılı bilgi hem de aylar öncesinden planlanmış dakik eylem takvimlerini bulabiliriz grubu. Dünyaya yaptıkları ilk çağrı metinlerine "Umut ölür, eylem başlar." Evet. Başlığını atmış. Eşi benzeri görülmemiş bir küresel aciliyet haliyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız ve ülkemiz vahim tehdit altında diyor. Gezegen ekolojik krizin içinde, biz de bu gezegenin deneyimlediği 6. kitlesel yok oluş olayının ortasındayız. Bilimciler ani iklim çöküşü dönemine girmiş olabileceğimiz inancındalar diye başlıyor. Şu anda yeryüzünün atmosferi endüstri çağı öncesi seviyelerden 1 derece daha sıcak. Paris Anlaşması'nda üzerine anlaşmaya varılan 2 derecelik ısınmanın altında kalması ihtimali de çok zayıf. Diyor ki bu şeyden biraz önce verdiğimiz haberi tabii bilmeden yapıyorlar. Okyanuslardaki şey yeni yayınlandı. Bu deklarasyon yayınlandı da yoktu. Son projeksiyonlar gösteriyor ki diyorlar Extinction Rebellion vatandaşları, 3 derecelik bir ısınmaya, hatta potansiyel olarak bundan çok daha fazlasına doğru gidiyoruz. Birleşik Krallık'ta, yani İngiltere'de bugün yaşamakta olan çocuklar, şu halen yaşamakta olan çocuklar, sellerin, orman yangınlarının, aşırı hava olaylarının, alınamayan hasatların ve bir de baskılar bu kadar büyük olunca toplumun kaçınılmaz çöküşünün sonucu olarak hayal bile edilemeyecek, tahayyül bile edilemeyecek dehşet verici olayların içinde kalacaklar diyorlar. Geleceğin bize arz ettiği bu tehlike karşısında hiçbir hazırlığımız yok. İnkar zamanı geçti artık. İklim değişikliği hakkındaki gerçeği biliyoruz biz. Halihazırdaki biyolojik mahvoluş gerçeğini de biliyoruz. O gerçekliği doğru kabul ederek harekete geçmenin zamanıdır şimdi. Peki diyorlar, bu doğruyla birlikte yaşamak bizlerin nasıl bir davranış kalıbı içinde olmamızı gerektiriyor? Elinden gelen her şeyi yaptığını bilerek mi öleceksin diye soruyorlar. Ondan sonraki bölümlerde de isyan, siyasi sistemin bizi hepten yüzüstü bıraktığı apaçık, sistem aciliyet kavramından tamamıyla bir haber gözüküyor, habersiz gözüküyor ve hüsnü kuruntuya dayalı, yani wishful thinking dedikleri işte hüsnü kuruntu, ona dayalı politikaları destekliyor. Bilim insanları sürekli karbon salımında bulunmanın ne demek olduğunu daha 1990'da açıkça ortaya koymuşlardı. O tarihten beri atmosferdeki karbondioksit %60 arttı. Evet. O halde bizi yönetenlerin çocuklarımızı öldürmek niyetinde olduğunu ve hali hazırda insanlığa karşı suç işleme faaliyeti içinde bulunduğunu pekala söyleyebiliriz. Suç, insanlık suçu işliyorlar diyor yöneticiler. Doğru. Harekete geçmemekle. Ve 31 Ekim'den, yani dünkü tarihten itibaren bu ülkenin yurttaşları tekrar tekrar yıkıcı, şiddete dayanmayan sivil itaatsizlik eylemlerine girişecekler. Kitlesel gözaltılar, tutuklamalar olacak diyorlar. Birleşik Krallık'ın olağanüstü hal ilan etmesini, İngiltere'nin olağanüstü hal ilan etmesini, ülkede 2025'e kadar sıfır karbon ekonomisi yaratmak üzere harekete geçmesini ve sıfır karbonlu geleceğimizin nasıl bir şey olacağını kararlaştıracak sıradan insanlardan, senin benim gibi insanlardan oluşan bir millet meclisi kurmasını talep ediyoruz diyorlar. Zaten toplum sözleşmesi bozuldu anlamına gelen bir deklarasyon var. İsyan deklarasyonunda Britanya'nın ve insanlığın en önemli felsefecilerinden, siyaset bilimcilerinden John Locke'tan bir alıntıyla başlıyor. Doğruyu, gerçekliği, gerçeklik doğru adına sevmek en temel, bu dünyada insanın mükemmeliyetinin en temel bölümüdür, kısmıdır ve bütün diğer erdemlerin de tohumunu içinde taşır diyor John Locke. Yani doğruyu doğru olduğu için sevmekten bahsediyor ve ondan sonra da bu bizim en karanlık saatimiz diye devam ediyor. Deklarasyonun tamamını da çevirip koyacağız. Ama şunu ekleyeyim hemen. Kişisel fedakarlıklarda bulunmaya razıyız. Gözaltına alınmaya, tutuklanmaya ve hapse girmeye hazırız diyorlar. Davranışlarımızla örnek oluşturarak dünyanın dört bir yanında benzer eylemlere esin kaynağı olacağız diyorlar. İyi haber değil mi? Evet, iyi haber. Bu dünya çapında bir çaba gerektiriyor ama burada Birleşik Krallık'ta bugün başlaması gerektiğine inanıyoruz. Zira endüstri devrimi de burada başladı diyorlar. Seçkinler ve siyasetçiler tarafından koyunlar gibi, yani koyunlar gibi ben ekledim, sessiz sedasız imha edilmeye razı gelmeyeceğiz. Onların soykırımsal davranışları karşısında onurumuzla, direncimizle barışçı bir şekilde ve bizden önce özgürlüklerimiz uğruna çarpışmış olan tüm o insanların ruhunu benimsemiş olarak çarpışacağız diyor. Evet, aynen. Siyasi inanışları ne olursa olsun herkesi ulusumuz ve yeryüzündeki hayat uğruna çarpışmak için bize katılmaya çağırıyoruz diyorlar. Böyle bir deklarasyon var. Konum adlı bölümde de diyorlar ki iklim değişikliğinin, kirliliğin ve doğal yaşam alanındaki tahribatın sebep olduğu bir ekolojik krizin ta göbeğindeyiz. Türlerin dinozorları yok eden olaydan çok daha büyük çapta bir kitlesel yok oluşu kapımıza dayanmış durumda. Rotamız toplumsal çöküşe, milyonların ve hatta milyarların ölümüne doğru çizilmiş durumda rota. İnsan türünün ortadan kalkması dahi ihtimal dahilinde diyorlar. Daha ne kadar ciddi olabilirdi? Gelecek karanlık, çocuklarımız da güvende değil. Ama felaketin en büyüğünü önlemeyi sağlayacak olan değişim teknik ve ekonomik olarak hala mümkün. Değişimleri gerçekleştirmek kolay olmayacak ama dünyada bundan daha önemli, daha kayda değer hiçbir şey olamaz. Bu değişimler daha az hırçın ve telaşlı, daha güzel bir dünya yaratılmasına yönelik. Gerekli değişimleri gerçekleştirmek yeni iş sahaları da yaratacak. Bu bir acil durum ve acil eylem gerektiriyor diyorlar. Ve hükümetimiz bilimin ve tarihin bize anlattıklarına uygun şekilde hareket etmiyor diyorlar. Evet. O halde hükümetimiz ihmal suçu işliyor demektir. İhmal yoluyla suç. Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun baş kaldırmak bizim ahlaki görevimiz. Ahlaki görevimiz baş kaldırmaktır diyorlar. İsyan etmek. Sosyal bilimler bize barışçıl sivil itaatsizliğin değişimin gerçekleştirilmesinde etkili bir yol olduğunu gösteriyor. Vicdanlarımızın sesini dinlediğimizde, sevdiklerimizi korumak için fedakarlık yapmaya razı olduğumuzda hayatımıza anlam ve amaç kazandırmış oluruz. Bizim gibi duyup düşünenleri bu barışçıl isyanımıza katılmaya çağırıyoruz diyorlar. Ve üç talep söylüyorlar. Bir, hükümet içinde bulunduğumuz durumun ne kadar ölümcül olduğu konusunda doğruyu söylemeli. Bu pozisyonla uyumlu olmayan bütün politikalarını değiştirmeli. Ve medyanın yanı sıra kendisi de değişimin aciliyeti konusunda halka bilgi vermeli. Bireylerin, toplulukların ve şirketlerin yapması gereken şeyler hakkında bilgiler de buna dahil. Evet. İki, iyi niyet beyanları ve rehber ilkeler yayınlamak buz örtülerini eriyip gitmekten kurtarmaz. Hükümet, Birleşik Krallık'ta karbon salımlarını 2025'e kadar net sıfıra indirmek üzere, 2025'e kadar net sıfır, bağlayıcı yasalar çıkarmalı ve ayrıca atmosferden sera gazı fazlasını çıkarmak üzere ekstra önlemler almalıdır. Britanya vatandaşları Büyük Britanya hükümetine sesleniyorlar, Birleşik Krallık hükümetine. Hükümet ayrıca küresel ekonominin gezegenin yıllık kaynak değerinin yarısından fazlasını kullanmaması için uluslararası işbirliği içine girmelidir. Hani iki kat her sene artıyor ya, sonunda iki dünyaya ihtiyaç olacak, evet, kaynaklar açısından. Bunu yarıya indirmek lazım ve uluslararası işbirliği yapmalı da diğer ülkelerle diyor. Ve üç, bu talepler zorunlu olarak ancak savaş zamanlarında kanunlarla düzenlenen çapta girişimleri ve seferberlik hallerini gerekli kılar. Savaş zamanında istiyorlar yani. Ne var ki hükümetimizin bu amaçların gerçekleştirilmesine yetecek cesur, hızlı ve uzun vadeli değişimleri yapacağına güvenmediğimiz gibi politikacılarımıza daha geniş çaplı yetkiler vermeye de hiç niyetimiz yok diyorlar. Onun yerine biz enkazdan çıkarken amaca uygun bir demokrasi kurmak üzere değişimleri gözetecek bir yurttaşlar meclisi talep ediyoruz diyor. Ve işte bu bildiriyi çevirip burada yayınladığımız sırada demokrasinin ve endüstri devriminin beşiği İngiltere'de, belki de ileride asrın isyanı diye adlandırılacak eylem başlamıştı. Guardian gazetesinin haberine göre, onu da zor bulup çıkarttım ha, Guardian'dan bile, Londra'da parlamento meydanında aralarında ailelerden, emeklilerden ve 20 yaş altındaki teenager denilen gençlerin de bulunduğu ergen, bir ergen binden fazla insan toplandı ki en fazla 100 kişi bekliyorlardı. Müthiş bir katılım olmuş. Yok oluş isyanı grubu, dünyanın içine girdiği iklim acil durumuna dikkat çekmek üzere isyan bildirisini okudu. Grup ondan sonra yola oturdu. Başkentin en kalabalık ve yoğun trafikli kavşaklarından birinde 2 saat trafiği bloke etti. Farklı inanç gruplarından, dinlerden insanlar, Yeşil Parti'ye mensup politikacılar ve gazeteciler, hızla büyüyen ekoloji krizinin muazzam boyutları hakkında insanları uyaran, acil eylem çağrılarında bulunan konuşmalar yaptı. Ayrıca beklenen ama korkulmayan da başa geldi. Yükselen sivil itaatsizlik kampanyasının ilk adımı olarak parlamento binalarına giden yolları kesen protestoculardan 15'i gözaltına alındı. Evet. Yerlerde yatarken pankartlarıyla elle tutuşmuş, kol kola girmiş yerde yatarken resimleri var. İsyan, Birleşik Krallık'ta aralarında eski Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams'ın da bulunduğu 100'e yakın sayıda kıdemli akademisyen tarafından da destekleniyordu. Birkaç yüz kişi en fazla beklediklerini ama binden fazla insanın katıldığını söyledi örgütleyenler. Bu yüksek katılım da halkın hükümet ve politikacılara duyduğu öfke ve hüsranın boyutunu gösteriyor dediler. Ayrıca ekoloji krizi karşısında nihayet bir şey yapma, harekete geçme ihtiyacının da had safhaya varmış olduğuna işaret ettiğini söylüyorlar. Kasım başından itibaren, yani bugünden itibaren yoğun ve sürekli bir kitle sivil itaatsizlik hareketi yürütecek olan grup adına konuşanlar hapse girmeye hazır yüzlerce gönüllü olduğunu söylüyorlar. Eylemlerin 17 Kasım'da parlamento alanında bir oturma greviyle ve Londra şehri köprülerinde bir dizi planlı işgal eylemiyle, yani köprüleri de işgal edecekler Londra'da, doğruğa çıkacağını söylüyorlar. Organizatörlerden Gail Bradbrook da Kasım'da hayatın akışını kesintiye uğratacak geniş kapsamlı eylemler olacak. Bütün bunlar İngiltere'de olacak. Çeşitli, yalnız Londra'da değil. İnsanlar artık arkalarına yaslanıp politikacılarla şirketlerin hepimizi ekolojik yıkım uçurumundan aşağı sürmesine razı değiller demiş ve ilave etmiş. Bu bir acil durum ve acil cevap verilmesi gerekiyor. Bu arada bazı hoş sürprizler ve tanıdık simalarla da karşılaşabiliyoruz. Bilin bakalım kim varmış dün. Kim varmış? Bir tahmin istiyorum Selahattin. Amerikan Başkanı Kennedy diye isim var ama öldü galiba o. Yok, çok tanıdık bir isim. Nadia Comaneci. Gösteri toplumunun esiri olma. Greta, grevci Greta oradaydı. Greta, evet. Greta Thunberg. Sesini de belki dinlettirir bize Selahattin. Ve yani, İngiltere'de miymiş? İngiltere'de. İyi de okul asılıyor valla. Asıyor. Geçen de Finlandiya'daydı. Şimdi İngiltere'de. Evet öyle. Dolaşıyor. Orada dolaşıyor. George Monbiot oradaydı, başka tanıdıklardan konuşmalar yaptılar. Ve Britanya Parlamentosu'nun önemli şey, Britanya diyorum, Avrupa Parlamentosu'nun önemli milletvekillerinden de orada şeyleri var, konuşanlar var ve çok esaslı konuşmalar. Mesela Molly Scott Cato, işte o. Ben orada yasa koyucu deniyor ya milletvekillerine, yasa yapıcı. Ben yasa koyucu ya da yasa yapıcı olmaktan yasa kırıcılığa nasıl geçtim iklimi kurtarmak için diye çok ilginç bir konuşma yapmış. Bu eyleme geçinmemek adeta bir cürümdür, suçtur diyorlar. Ve Rowan Williams da kitle sivil itaatsizliği, yani hükümetin eylemsizliğini es geçip, bypass edip doğrudan duruyor, hayatı korumak gerektiğini söylüyorlar. Ve ayrıntılı bir takvim var, onu da takip edeceğiz. Gün be gün takip etmeye çalışacağız. Gazetelerde ve televizyonlarda, radyolarda pek bulunmuyor ama iyi haberin ta kendisi burada. Bu şekilde ilk yarım saati biraz aşarak şey yapıyoruz. John Locke'un izinden giden, toplum sözleşmesini yeniden yaratmaya çalışan büyük bir demokrasi hareketine de tanık olabiliriz. Greta da orada. Din adamları da orada. Gençler de orada, kadınlar da, kadın milletvekilleri de orada. Bakalım ne olacak. Açık Gazete. Little. grown a long, long beard, and so become a man. Side so sharp to cut him off at the knee. They've rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him. John Barleycorn Must Die adlı şarkıyı dinlemekteyiz. Traffic grubundan, o grubun kurucu elemanlarından Richard Gretsch de 1 Kasım 1946'da doğmuştu. Kendisi nispeten genç bir yaşta 1990'da hayata veda etmiş. Önemli bir Britanyalı rock müzisyeni. Böyle devam ediyoruz işte Açık Gazetenin, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 8.45, 9'a çeyrek kala. Evet, bir de şey ekleyeyim, Britanya'da bu asrın isyanı olma adayı olarak gösterdiğimiz şeyde, deklarasyonunu da biraz önce okumaya çalıştık, çevirip 15 göstericinin de gözaltına alınıp derlenip gönderildiği haberi var. Fakat eyleme katılan eylemcileri, 15 kişi aralarında da gençler, hayatımda ilk defa hapse gireceğim ama hiç önemli değil çünkü ben buna hazırlandım, evet, diyenler var. Çok ilginç. Ve örgütleyenler de diyorlar ki yanlış insanları tutukladılar diyorlar. Demokraside yaşıyor olsaydık diye bir tweet atmışlar. Polis burada gezegeni mahveden politikacıları tutukluyor olabilirdi demiş. Aynı şey Türkiye'de de gerçekleşebilir. Mesela sosyal bilimlerden bahsettiniz. Berkay Ustabaş 11 aydır Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Onunla beraber Adil Kayan ve Ali Olcay da öğretmen de tutuklu yargılandığı dosyada sanıklardan Özgür Arslan'la Hilim Bölek de farklı suçlamalardan yatıyor. Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş, gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için yargılanıyor bu davada. 11 aydır cezaevinde bir cenazeye katıldığı dolayısıyla, gerekçesiyle. Türkiye'de de aynı durumlar, benzer durumlar yaşanıyor. Evet, şey de var, şimdi biraz önce, biraz sonra değineceğiz, etraflıca değinme fırsatı da bulacağız. Neden dolayı olduğunu asla bilmediğimiz bir yılı doldurmuş bir hapislik de var, Osman Kavala'nın. Evet, yani. Osman Kavala'nın durumu. Yani orada bir cenazeye katılmak ya da herhangi bir gerekçe de yok, bilmediğimiz için önemli sayılmıyor yani, anlaşılan. Dünya tarihinin tuhaf vakalarından biri olarak geçecek. Fakat bu çevre protestocuları kararlı, onu da söyleyeyim. Yani 1000'den fazla insan dün tarih yazdılar, yazmaya başladılar diyebiliriz. Ve her günü şey yapılmış, çok ayrıntılı bir takvim var. Girip takip etmenizde yarar var diyelim dinleyicilerimize de. Yani risingup.org.uk'den görmek mümkün. Extinction Rebellion diye yazılıyor, yok oluş isyanı diye. Ve aylar öncesinden planlanmış, yani 9 Mart'a kadar gidiyor 2019'un. Yani böyle şeyler ve daha yeni başladı. Ümit ölür, biz de. Ayrıca atölye çalışmaları var. Ne yapılabilir, yok oluşa gidiyoruz diye mesela, böyle konuşmalara katılabilirsiniz diyorlar. Doğrudan doğruya, doğrudan eylem, yani şiddet kullanmayan doğrudan eylemlere eğitimini görebilirsiniz atölye çalışmalarına diyor. hapishanede neler olup bitiyor, göz altındayken neler gelebilir başınıza, ne olur ne olmaz, onlar hakkında da bilgi veririz. Workshoplar, atölyeler var ve bütün bir hafta boyunca da sivil itaatsizlik eylemleri 12 Kasım'a kadar konmuş oraya. Bir sürü video, online filmler filan da var. Ve Molly Scott Cato gibi biraz önce sözünü ettiğimiz milletvekillerinin konuşmalarının bir kısmı da videoda var. Onları da izlemek mümkün. Evet. Yani biz eyleme geçmek bizim ödevimizdir diyorlar. Molly Scott Cato da şey demiş yani. Yaptık, her şeyi yaptık ama artık daha fazla meclis, yani ne söyledikse tersini yapıyorlar. Büyük şirketlerin emrinde acayip işler yapıyorlar. Nasıl geldik buraya peki, kanun yapıcılığından kanun kırıcılığına nasıl geldik derken, tabii benim Quaker geleneğinden geliyor olmamın da bir etkisi var diyor. Çünkü şey, bizim teolojik rehber kitapçığımızda da şey yazar diyor ya, yararlı bir şey vardır, tavsiye vardır. Devletin kanunlarına saygı göster, saygı duy ama birinci aidiyetin, birinci sadakatin Tanrı'nın amaçlarınadır der diyor, isteklerine. Yani aslında ruhani, ruhsal şey, bilgelik kitaplarda ya da ritüellerde değil, kendi içine fısıldayan minik sestedir diyor. Bir şey değişmelidir diyen o sese kulak vermek önemlidir diyor. O iç ışık, hepimizin içinde olan o iç ışık, bir faşist zorbaya karşı direnmeyi ya da sivil itaatsizliğe, iklim değişikliğini durdurmak için sivil itaatsizliğe başvurmayı içerir. Başka bir, o ses olduğu zaman başka bir şey yapamazsın diyorlar. Çok ayrıntılı bir şey, takvim var, takip etmeye çalışacağız işte onu. Ve böyle bir devam edeceğiz. Şimdi biraz da Osman Kavala'dan bahsettik demin, ondan bahsedelim. Haklar savunucusu ve iş insanı, bir yıldır tutuklu bulunmasıyla ilgili olarak Kavala'nın avukatları bilgilendirme toplantısı yaptılar dün. Evet, bir ses kaydı da var elimizde. Evet, ondan bir bölümü de yayınlamayı düşünüyoruz daha sonra. Silivri cezaevinden bir açık mektup göndermiş Osman Kavala. Hayatımdan aylar eksiliyor diyor. Taksim'de Hill Otel'de bilgilendirme toplantısı. Birinci yılında tutukluluğunun, aslında gözaltını da katarsak bir yıl bir hafta oldu. İstanbul Taksim'deki bu Hill Otel'de bir yıldır süren tutuklama sürecinde başvurdukları hukuki yolları anlatıyorlar. Ve uzun tutukluluk süresi nedeniyle yaşama hakkının, en temel hakkının ihlal edildiğini söylüyorlar. Evet. Ve Silivri cezaevinden mesajı okunmuş konuşmalara geçmeden önce. Silivri'de ikametimin birinci yılı tamamlandı. Beni anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlayanların her geçen gün bu suçlarla alakam olmadığını daha iyi fark ettiklerine inanıyorum diyor. Ancak bu öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına oluyor. Hayatımdan aylar eksiliyor. Bir an önce özgürlüğüme, aileme, dostlarıma kavuşmak istiyorum. Bununla birlikte yıllardır sakıncalarını vurgulamaya çalıştığımız, peşinen ceza haline gelmiş mahkeme öncesi uzun tutuklamalara ve yargılamalara artık bir son verilmesini de hayati önemde görüyorum demiş Osman Kavala. Benim durumum bu sakat tutuklama rejiminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve yargısına verdiği zararın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağına ümit ediyorum. Bulunacağını. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normlarına aykırı, insan özgürlüğüne değer vermeyen bir anlayış nedeniyle mağdur olanlara özgürlüklerinin iade edilmesinin devletin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu düşünüyorum demiş. Kavala'nın bu mesajının okunmasının ardından da avukatları İlkan Koyuncu, Deniz Tolga Aytu ve Köksal Bayraktar konuşmuşlar. Onu da şey yapacağız. Yani Berlin'den de bir dayanışma fotoğrafı gönderildi. Maxim Gorki Tiyatrosu önünde insan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın bir yılı tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle Solidarity's Photo für Osman Kavala adıyla toplu bir fotoğraf çekimi var. Orada sanat yönetmeni Şermin Langhoff, Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin düzenlediği bir toplantıda gözaltına alınıp tutuklanan Peter Stoltner'in de aralarında bulunduğu Kavala'ya destek çekiminde bir kez daha Osman Kavala için özgürlük talebi var. Ve bir yıl sonra bu haksızlığın devam ettiğini hatırlatmak için bu fotoğraf çekimini düzenledik. Dünyanın her yerinden Kavala'yı destekleyenler olarak onun bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz diyorlar. Ve Langhoff mesela sanat yönetmeni Osman Kavala yaklaşık bir yıl önce gözaltına alınıp tutuklandığında hepimiz çok şaşırdık. Özellikle biz sanatçılar demiş. Geçen yıl burada Maxim Gorki Tiyatrosu'nda çeşitli sanatçılarla birlikte 3. Berlin Güz Salonu'nu yapıyorduk. Bu tutuklamayı anlayamamıştık. Onu Anadolu'daki kültürel çeşitlilikleri destekleyen, kozmopolit, insan haklarını savunan bir iş insanı ve finansör olarak hepimiz tanıyorduk. Böyle bir mesaj yazdık. Bir yıl geçti, hala iddianame olmadan tutuluyor Sivri'de. Bu çok büyük bir haksızlık. Türkiye hukuku için çok büyük bir ayıp demiş. Şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi acil vaka yapmış durumda ve bir yıl geçmiş. Biz bu mesajımızı tekrarlamak istedik. Haksız yere tutuklu olan Osman Kavala'nın özgürlüğünü istiyoruz diyor. Cem Özdemir de bu koşullarda ilişkiler normalleşemez demiş. Osman Kavala hepimizin abisi, arkadaşımız, büyüğümüz, saygı duyduğumuz bir kişi diyor. Onun içeri atılması sivil topluma bir gözdağı vermektir, başka bir şey değil. Hiçbir gerekçe yok. Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını maalesef en iyi örneklerinden biri demiş. Onun gibi hiçbir suç işlememiş insanların içeride bulunduğu bir süreç içinde biz buradaki Almanya'daki muhalefet olarak ilişkilerin normalleşmesine izin vermeyiz diyorlar. O zaman da Sayın Erdoğan, Sayın Merkel ve Sayın Steinmeier ile görüşüp iş hallolmuştur diye düşündü. Ermeni kararıyla da ama öyle olmadı. Bütün milletvekilleri benim görüşümü destekledi diyor. Dayanışmamız demokrasiden yana olanlarla diyor. Biz orada demokrasi mücadelesi veren, modern bir Türkiye isteyen insanların yanındayız. Dayanışmamız onlarla, Türkiye'yi bir Suudi Arabistan'a ya da Azerbaycan'a çevirmek isteyenlere karşıyız diyor. 10 binden fazla imza toplanmış ayrıca imza kampanyasında. Büyük bir şey. Aydın Engin de T24'ten bir haber yapmış. Osman Kavala 375 gündür hapishanede ve hala iddianame yok. Ve hukukta temel ilke fiilden faile gidilmesidir diyor şeyin savunmasından alarak Köksal Bayraktar, Profesör Köksal Bayraktar'ın savunmasında hukukta temel ilke fiilden faile gidilmesidir. Evet. Oysa Kavala davasında failden fiile gidiliyor diye son derece ilginç bir açıklama bu gerçekten. O yüzden iddianame yazılamıyor ve savcı hala delil toplamaya çalışıyor diyor. Önce kişiye fail olarak bir kişi gösterildiği için o zaman tabii delil de gösterilemiyor, aranıyor diyor. Ve Aydın Engin bir de ayrıca Türkiye medyasının hazin fotoğrafı diye izlenimlerini de yazmış Kavala davasında. Gençlik günlerime dönmüş gibi oldum. Osman Kavala davası üstüne savunma avukatlarının düzenlediği basın toplantısını T24 muhabiri olarak izledim. Başından bu yana ayrıntı kaçırmamaya çalışarak izlediğim davada bilmediğimiz küçük ayrıntıları da ilk kez öğrendik diyor. Mesela burada çok ilginç şeyler var. Tutuklama kararına avukatların itirazını görüşmek üzere toplanan, hukuk deyimiyle tırnak içinde duruşma açan sulh ceza hakimliği sanığın bir avukatla temsilini öngören yasal zorunluluğu pek rastlanmamış ve hukuk adına utanç konusu olabilecek bir yöntemle aşmış. Yani bir avukatla temsil edilme zorunluluğu var. En temel habeas corpus denen şeyler işte bunlar. 800 yıldır Britanya'da var olan şeyler zaten Magna Carta'dan beri. Yani itiraz dilekçesinin altında imzaları yer alan avukatları duruşmaya çağırmak yerine ne yapmış? avukatı olmayan sanıklar için uygulanan barodan bir avukat tayini yöntemini diyelim. Avukatları var, imzalı, onları çağırmıyor. Neden yapıyor bunu? O avukatları olmasın diyor orada. Ve dosyayla uzaktan yakından ilgisi ve bilgisi olmayan bir avukatın katılmasını sağlamış. Neler oluyor? Ardından da tutuklama kararına itirazı reddederek kararın kesinleşmesine hükmetmiş. Böylece Osman Kavala'nın 375 günü tamamlanan nafile yere adalet arama serüvenine yasal kılıf da elde edilmişti. Soruna cevap, yani yasal kılıf. Ancak bence diyor Aydın Engin, Kavala davasına ilişkin basın toplantısında çok daha önemli, çok daha hazin bir tablo ortaya çıktı. Son dönemin simge davalarından birinin Kavala davası olduğuna kimsenin bir itirazı olmasa gerek. O kadar önemli ve dosyaya konan gizlilik kararı yüzünden pek çok bilinmeyeni olan bir davanın basın toplantısına Türkiye medyasının büyük ilgi göstermesi, stajyer muhabirlerle filan değil, deneyimli adliye habercileriyle izlemesi beklenirdi. Meğer öyle değilmiş. Türkiye medyası için bu önemli bir dava değilmiş. Haberci yollamaya bile gerek duyulmayacak sıradan bir basın toplantısıymış. Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi reisi ve onun yargısını lekelemek için fırsat kollayan tırnak gayri yerli ve gayri milli Avrupa medyası, tırnak kapat, basın toplantısında hazır bulundu. Salonda 4 televizyon kamerası vardı. Alman 1. kanalı ARD, Alman 2. kanalı CDF, Fransız haber ajansı Agence France Presse AFP ve Art TV. O kadar. Bir de yabancı yazılı medyanın habercileri. Türkiye medyasının yerli ve milli listesine sokulmayan benciliğin gazetecilerse parmakla sayılabilecek kadar, hatta daha da azdı diyor. Kim efendim? Türkiye medyasının yerli ve milli listesine sokulmayan gazeteciler. Türkiye'yi çok yakından izleyen bir Alman meslektaşıma, görüyor musun Türkiye medyasının tablosunu dedim. Ya. Gülümsedi. Türkiye medyasının değil, Türkiye'nin tablosu bu bence, dedi. Galiba haklıydı diyor Engin. Aydın Engin. Kısaca bir iki haber daha ekleyeyim. Araştırma yaklaşık 600 bin mültecinin travma yaşadığını dünyada ortaya koymuş. Deutsche Welle Türkçe haberi. Yani Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen her 4 sığınmacıdan 3'ünün yaşamış olduğu, görmüş oldukları ve yaşamış oldukları şiddet nedeniyle ruhsal ve bedensel sorunlarla karşı karşıya. Yani çok ağır bir haber bu. Ayrıca bir Deutsche Welle haberi daha. Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun ortak bir raporu var. Dünyada son 10 yıl içinde yaşanan, doğal diyorlar ama doğal olduğu çok tartışmalı felaketler kaç kişiyi etkilemiş? Dünyanın nüfusunun 1/3'ünden fazlasını etkilemiş. 2 milyardan fazla insanı etkilemiş. Yani bir yandan mülteciler tamamen travma içinde yaşıyorlar. Artık hayatları ne eğitim kaldı ne bir şey ve sürekli şiddet içinde yaşanan akli durumları feci zedelenen insanlar var. Bir yandan da doğal denen afetler, işte seller, sular, felaketler, boğulanlar, yakınlarının yok olması, ağaçların üzerine devrilmesi ya da kuraklık, aç kalan insanlar 2 milyar kişiyi etkilemiş. Geçen 10 yılda dünya genelinde 3750, yani 4000'e yakın doğal felaket denen şey meydana gelmiş. Yani yılda 400'e yakın, 400 civarında doğal felaket oluyor. Düşünebiliyor musun? Evet, bunun maddi durumu da aynı şekilde geçtiğimiz aylarda anlatılmıştı. Evet. Maddi zararı ekonomik açıdan Guterres tarafından dile getirilmişti. Evet. Onu da bulduktan sonra söyleyeyim size. Çünkü bu aralar çok şeyler... bu aralar zenginlerin tabloları ortaya çıkarılıyor. Dünyanın en zengin insanları kimler, ne kadar yapıldı diye. Ne kadar fazla para kazandılar diye. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada sadece hava kirliliğinin iş gücü kaybına 225 milyar dolarlık zarara neden olduğu söylenmişti. Ve Antonio Guterres de geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında biraz önce bahsettiğiniz iklim felaketlerinin sadece geçtiğimiz yılda 320 milyar dolar zarara yol açtığını da dile getirmişti. Evet. İklim değişikliği bir de dava delili olarak da kullanılmış, ilginç hürriyetin bir haberi var. Termik santral lisansı iptali için açılan davalarda iklim felaketleri ve bilim insanlarının küresel ısınmanın dünyanın sonu olacağına ilişkin tespit ve uyarıları mahkemelere delil olarak sunulmuş. Bu da Türkiye'de oluyor üstelik. Yaşayacak başka gezegen yok. İçecek su, nefes alacak hava için termik santrallerin, yani kömür yakıtlı santrallerin zarar verdiği iklim sistemine muhtacız denmiş. Çin sermayesiyle yapılacak yumurtalık EMBA kömürlü termik santrali lisans iptali davasında Ankara'da duruşmadan bir gün önce hava 21 dereceyken duruşma günü 14 derece birden düşerek 7 dereceye inmiş. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ağaçların yerinden sökülmesi fotoğraflarıyla delil gösterilmiş. İlginç değil mi? Evet. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal da yani gezegen atmosferinin altında canlı yaşamının sürebilmesini sağlayan koşullar ve iklim sistemi kömürlü termik santraller nedeniyle değişiyor. Fosil yakıt tüketimi gezegen ekosisteminin sürdürülebilirliğini, hayatın ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. İptal kararı verin demiş. Ayrıntılarına belki daha sonra bakarız. Ama son soruyla kapatayım. İstanbul'dan bir haber. Soru da şu: dünyanın en büyük çevre projesi ilan edilmiş. Üçüncü havalimanı. Evet. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük çevre projesi olduğunu söylemiş. Ne söylenirse işte zaten artık kabul edilebiliyor herhalde. Evet. Çok ilginç bir açıklama herhalde. Tam bir çevre yıkımı olduğunu. Detay vermiş mi, merak ettim. Vermiş ama yapamayacağım. Dayanamayacağım. Detaya gerek yok. Zaten fazla detay var hayatımızda. Evet, yeterince. Şimdi ara verelim. Belki başka detayını konuşuruz. Çevre boyutunu değil ama nelere mal olabileceğini de biraz sonra. BETAM araştırma grubunun da başında olan, aynı zamanda Seyfettin Gürsel'e sorarız. Mega havaalanının, havalimanının durumu, mali durumu nedir diye sorarız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, biraz önce de bir önceki haberi konuşurken söylediğimiz bir şey vardı. Bu İstanbul Hava Limanı projesinin en dünyadaki en büyük çevre projesi olduğunu söylemiş bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili. Ama bunu ekolojik çevre projesi mi? Bu ne evet. Demek? Yani en büyük çevreci projesi anlamına geliyor. Çevreci. Ama öyle yazmış haberde yani. Çevreci. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük çevre projesidir demiş. Ve yani çevreye büyük katkı yapacak. Evet. Öyle anlıyorum. Maşallah. Ama bunu daha sonra herhalde konuşmak imkanı var. Yani bir sürü laf ediliyor bunun çevre düşmanı olduğuna dair falan. Bunlara bakmayın evet. Diye de ayrıntılar vermiş. Ama ben asıl merak ettiğim dünyanın aynı zamanda en büyük havalimanı bir projesi oldu ve bunun maliyetlerinin neye bedel olacağı, ne kadar olacağı ve bize neye mal olacağı evet. Gibi soruları da bu konuda BETAM'ın ayrıntılı bir araştırma notu vardı. 2013 yılında. 2013'te. Yani ihale tamamlandıktan işte 2-3 ay sonra hazırladık. Çünkü ihale o zaman çok hakikaten dudak uçaklatıcı, uçuklatıcı pardon, havalan deyince uçaklar karıştı işte. Tabii çok yüksek, 22,5 avroydu galiba ihaleyi, işte Limak, ondan sonra çok uzun, çok ortak. Limak, Colin Cengiz, Mapa Kalyo. Evet. Ortak girişimi kazanmıştı.

ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ne şekilde ihlallere uğradığını ve nasıl bir süreçten bugüne geldiğimizi ve bundan sonra da nasıl bir sürecin bizi beklediğini belirtmeye çalışacağım. Şimdi belirtildiği ve söylendiği gibi 18 Ekim 2017 tarihinde Osman Kavala pek alışılagelmiş bir şekilde olmayarak gözaltına alındı. Normal bir vatandaş gibi bindiği uçaktan inerken gözaltı kararı kendisine bildirildi ve gözaltına alındı. Şimdi normal olarak gözaltı süresi 4 gündür, 5 gündür, bilemediniz 7 gündür. Hayır, Osman Kavala 13 gün gözaltında tutuldu. Bu 13 gün süresi içerisinde avukatlarıyla görüşme imkanı çok azdı ve kendi soyadını taşımayan kimselerle de görüşme imkanı çok azdı. 13 gün bugüne göre hayli uzun bir gözaltı süresidir. 1 Kasım'da yani tam 18 Ekim'den 13 gün sonra Osman Kavala önce Cumhuriyet Savcısı ki ifade alınmadan onu değerli arkadaşımız söyledi. Sonra Sulh Ceza Hakimi'nin önüne getirildi. Yalnız 1 Kasım'daki süreç de ilginç bir süreçtir. Önce emniyet makamlarının önüne çıkarıldı. Bir süre ifade alınmaya çalışıldı. Ondan sonra ara verelim denildi. Ondan sonra Çağlayan'daki adliyeye götürüldü. Ondan sonra nihayet akşam üstüne doğru Osman Kavala Cumhuriyet Savcısının önüne çıkarılma düşüncesiyle o da gerçekleşmeyince Sulh Ceza Hakimi'nin önüne çıkarıldı. Ne zamana kadar? Tarihleri biraz somutlaştırmaya çalışalım. O gece yani 1 Kasım 2017'yi 2 Kasım'a bağlayan gece saat 4'e kadar sorgulaması devam etti. Oysa gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde gerek ceza muhakemesi kanununda kanuna aykırı delil yasaktır. Gene kanunlarımıza göre ve evrensel hukuk bilgilerine göre sanığın yorulması, sanığın zorda bırakılması, sanığın zorla ifade vermeye zorlanması yasaktır. Bir kişinin gece saat 4'te ifadesinin alınması hukuka göre hatalı, yanlış, doğru olmayan ve hukuka aykırı bir eylemdir. Çünkü sanık yorulmaktadır. Gece saat 4'ü lütfen kendi belleklerinizden geçirin. İfade bu şekilde alındı. 1 Kasım günü Sulh Ceza Hakimi tutuklama kararını verdi. O gece sabaha karşı 4'ü gece tutuklama kararını verdi. Ne olduğunu anlamayan savunma 8 Kasım günü tutuklamaya itiraz etti. Yasal süresi içinde. Bakın yasal süresi içinde diyorum. 7 gün içinde diyorum. Üzerine basarak söylüyorum. Bu itiraz tam tamına 24 gün sonra reddedildi. Şimdi günleri gene somutlaştırmak gerekiyor. 24 gün itirazda bulunulan Sulh Ceza Hakimi neyi bekledi acaba? Hangi delili bekledi? Hiç. Sadece ceza muhakemesi kanununda yer alan tutuklama sebeplerini söyleyerek itirazı reddetti. Böylece tutuklama maalesef 4 Aralık 2017 günü kesinleşti. Değerli arkadaşım söyledi ama özel olarak saydım. Sizin karşınıza çıkma kaygısıyla saydım. 22 Aralık 2017'den 16 Mayıs 2018'ine kadar gördüğünüz 3 avukat 10 ayrı tarihte 10 ayrı dilekçe sunmuştur. Bu dilekçeler içinde kanuna göre çünkü CMK'da dinlenebilir demektedir. Yani duruşma açılabilir. Duruşma talebinde bulunduk. Fakat gerek tutukluluğun ortadan kaldırılması taleplerimiz, gerek duruşma talebimiz reddedildi. Evet, gerçekten Tolga Bey'in söylediği çok ilginçtir. Bir mahkeme ki duruşma açtığını ilan ediyor, fakat o duruşmada avukatlar yok. Bu nasıl bir karardır? Bu hukuka aykırı bir karardır. Ama maalesef bu süreçlerden geçiliyor. Ve geçildi. Bunun üzerine biz 29 Aralık 2017 tarihinde yasal hakkımızı kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettik. Müracaatımız tutuklamanın kanuna ve anayasaya aykırılığı ile ilgiliydi. Gerçekten anayasayla aykırıdır. Çünkü anayasanın kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği maddelerine Osman Kavala'nın tutuklanması aykırıdır. Biz Anayasa Mahkemesi'ne giderken her şeyden önce suçlulukla ilgili, suçla ilgili kuvvetli bir belirtinin, delilin olmadığını, hiçbir şekilde bir konuşma delil olarak kabul edilemez. Konuşmanın içeriğini devlet ortaya koymadıkça bir konuşma, soyut bir konuşma delil olamaz. Ama bu nedenle kuvvetli belirtinin olmadığını, delilin olmadığını, müvekkilimizin katiyen kaçma şüphesi içinde bulunmadığını, delilleri karartma imkanının olmadığını ve gene Tolga Bey söyledi, bu davadaki ya da bu olaydaki soruşturmanın gizliliği nedeniyle gerek müvekkilimizin gerek bizim dosyaya erişemediğimizi, şu anda soyut karanlıklar içinde konuşuyoruz. Dosyada ne var? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu da Anayasa Mahkemesi'ne söyledik. Ayrıca yargıç önüne bir türlü Osman Kavala'nın sadece ve sadece 8 Kasım'ın dışında çıkarılmadığını ve bu nedenle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ifade ettik. İlginç bir şey söyleyeceğim. Bu önemlidir ve üzücüdür bana göre. Anayasa Mahkememiz 29 Aralık 2017'den itibaren bugüne kadar Osman Kavala ile ilgili hiçbir işlem yapmamıştır. Elimizde bir tek belge var. O da Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuza dair kaydın üzerinde bulunduğu bir kağıt parçası. Anayasa Mahkemesi bu süre içinde pekala savunmaya müracaat edebilirdi. İfademizi alabilirdi ya da savunmamızı isteyebilirdi. Devlete müracaat edebilirdi. Normal prosedür budur. Kısaca Anayasa Mahkemesi 29 Aralık'tan bugüne geçen süre içerisinde bir işlem yapmamıştır. Bunun üzerine başka bir adım daha attık. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insanlara tanımış olduğu bir olanaktır. O da şu, ülkedeki yargı organı bir işlem yapmazsa, işlevsel yargı yolu kapanırsa, bundan önceki yıllarda yargı yolunun kapalı olması halinde ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edilebilirdi. Hayır, bu yeni imkanı deneyerek Türkiye'de işlevsel yargı yolunun kalmadığını ileri sürerek biz savunma tarafını teşkil eden kişiler 6 Haziran 2018 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne müracaat ettik. Bakın, müracaat ettiğimiz tarihte Türk Anayasa Mahkemesi'nin henüz hiçbir işlemi yok. Ama buna dayanarak, hukuk daima çünkü çözüm üretme sanatıdır, İşlevsel yargı yolu kalmadığı için müracaatta bulunduk. Bu müracaatımızda da özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesine dayandık. ve 5. maddesine dayanmamız 6 ayrı noktada oldu. Bunlardan birincisi, bugüne kadar yetkili adli mercilerin huzuruna çıkarılmamamızdır. İkincisi, makul süre içerisinde soruşturmanın yapılmaması, gene yargıç önüne çıkarılmamamızdır. Yargılamanın ya da soruşturmanın makul süre içinde cereyan etmemesidir. Ve dolayısıyla bizim Türk Anayasası'nda dahi var olan adil yargılama hakkının ihlale uğradığını söylememizdir. Bunun da ötesinde, her ne kadar değerli arkadaşlarım söylediyse de, Osman Kavala olayında henüz belirli bir olay, belirli bir delil ortaya konmadığı için kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz ilkeleri ihlal edilmiştir. Ve bir takım kısıtlamalar içinde kalmaktayız. Nedir kısıtlamalar? Osman Kavala dosyasını bilmemektedir. Savunma tarafı dosyayı bilmemektedir. Hatta size başka bir şey söyleyeyim. Osman Kavala tutukluluğunun ilk 1,5-2 ayında savunma tarafını teşkil eden avukatlarıyla haftada sadece bir gün bir saat konuşabilmiştir. Dolayısıyla bu kısıtlamalar içerisinde Osman Kavala'nın soruşturması hukuka aykırı bir şekilde devam edip gitmektedir. Bu taleplerimizi söylediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 24 Ağustos 2018 tarihinde konunun öncelikle ele alınması kararına ulaşmıştır. Şu anda biz bu aşamaya gelmiş bulunmaktayız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bizim iddialarımıza ve savunmalarımıza cevap verebilmesi için 10 Ocak 2019 tarihine kadar süre vermiştir. Hukukun işlemediği maalesef bir ülkede hukukun nasıl işletilmesi gerektiği başka makamlar önünde aranmıştır ve burada süreç belirli bir şekilde devam etmektedir. Şimdi şunları ifade etmek istiyorum. Yeni bir kavram var. Nasıl adil yargılama kavramı varsa, yeni bir kavram da etkin soruşturma kavramıdır. Cumhuriyet savcısı, evet bağımsızdır, evet tarafsızdır ama kanun tanımayan bir makam değildir Cumhuriyet savcılığı. Etkin soruşturmayı yapmak zorundadır. Nedir etkin soruşturma? Şüpheli hakkında aleyhe, bakın aleyhe diyorum, ve lehe delilleri toplayacaktır. Şüpheli hakkında makul süre içerisinde soruşturmasını devam edecektir. Bir yıldan beri sessizlikle karşı karşıyayız. Adeta bizler Don Kişot'un yel değirmenleriyle mücadele eden kişiler konumundayız. Ne için mücadele ettiğimizi bilmiyoruz. Ama ortada bir şey var. Dört duvar arasında ve gerçekten demir parmaklıklar arasında aydın bir kişi bir yıldan beri tutulmaktadır. Bu doğru bir durum değildir. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Anayasamızda bazı hükümler var. Bırakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, bırakın Anayasa Mahkemesi'ni, bakın hepimizin bazı hakları var. Anayasamızın 19. maddesinde kişi hürriyeti belirtilmiş. Hiç kimse kişinin hürriyetine dokunamaz denilmiş. Hürriyetinden mahrum kalan, bir yıldan beri mahrum kalan bir kişi var. Kişi güvenliği denilmiş. Siz rahat bir şekilde Gaziantep'ten İstanbul'a gelme düşüncesiyle geliyorsunuz. Bu kişi güvenliğidir. Rahatlıkla meydana ineceğinizi düşünüyorsunuz. Rahatlıkla işinize, evinize gideceğinizi düşünüyorsunuz. Sizin yolunuzu 3 polis, 5 polis kesiyor. Ve diyor ki hayır, buralara gidemezsin. Kollarına girerek başka yere götürüyor. Bu kişi güvenliği kavramına aykırı bir harekettir. Bunu açıkça belirtmek lazım. Hak arama hürriyetini Osman Kavala olayında göremiyoruz. Dosya bize açık değil ki. Dosyayı bilmiyoruz ki. Savcıya gittiğimizde kapı önümüzde kapalı oluyor. Bu nedenle Biz neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Tabidir ki bu şartlar içindeki bir insanın yaşama hakkı ihlal edilmektedir. Dört duvar arasında ne olacağı belli olmaz. Ayrıca söylenmedik bir şey. Bunu Avrupa İnsan Hakları müracaatında belirtmedik. Ama bir yıldan beri süre gelen uygulama bir işkencedir. İşkence mutlaka ne bileyim ilaç vermekle, dövmekle, elektriğe tutmakla, ışık altında bulundurmakla olmaz. Siz bir kişiyi bir yıl boyunca bütün toplumdan ayrı tutuyorsanız bunun adı işkencedir. Bu nedenledir ki son söyleyeceğim şeyler bunlar. Hala iddianame yok. Tutuklama var ama hala iddianame yok. Gerekçesiz tutuklama kararları var. Hala iddianame yok. Oysa ceza muhakemesi kanununda hepimizin unuttuğu bir madde var. O da ne? Tutukluluk süresi belirtilmiş ceza muhakemesi kanununda. Eskiden ceza muhakemesi usulü kanununda da belirtilmişti. 6 ay, 1 yıl, ağır durumlarda 2 yıl, çok ağır durumlarda 5 yıl. Bu neyi ifade ediyor? Eğer bir ülkede tutuklama kararı, bakın tutuklamanın süresini eleştirmiyorum. Ama tutuklama süresi belirtilmişse o ülkede iddianamede belirli süre içinde hazırlanmalıdır. Etkin soruşturma süresi içinde hazırlanmalıdır. Bugün iddianame yok ama tutuklama var. Dolayısıyla bu meçhuller içerisinde, bu hukuka aykırı tutumlar içerisinde maalesef biz hukukla savaşa bir yıl içinde bir yılı geçirdik. Dolayısıyla gerçekten eğer Türkiye'de hukuk varsa Osman Kavala'nın öncelikle serbest bırakılması, hangi suçlardan dolayı tutuklandığı onun ifade edilmesi ve ondan sonra da yargı önüne çıkarılması lazım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür. Evet, hapiste 375. gününü tamamlayan ve hala savcının iddianamesini yazmadığı iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'nın avukatlarının İstanbul Hil Otel salonlarında düzenlediği basın toplantısından bir bölümü dinlettik. Kavala davasının bilinen ve bilinmeyenlerini anlattılar ve İlkan Koyuncu sorunun iddianamenin gecikmesi olmadığını, asıl sorunun gerekçe gösterilmeksizin tutukluk halinin devam ettirilmesini belirtiyor. Ve gizlilik kararı yüzünden de gerek Osman Kavala gerekse savunma avukatları dosyaya ulaşamıyorlar. Ve Kavala'nın neyle suçlandığı ya da suçlanacağı konusunda somut bir bilgi edinemiyorlar. Gizlilik kararı yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi medyası için geçerli değil diyor Aydın Engin de haberinde. AKP medyasında Kavala'nın Amerikalı istihbaratçı Henry Barkey ile toplam 93,5 saat görüştüğü, Gezi direnişinin finansörü ve yöneticisi olduğuna dair uzun ve ayrıntılı haberler yayınlandı diyor. Ve bir diğer avukatı Profesör Köksal Bayraktar da haberlerin tümünün asılsız olduğunu, sorgu sırasında bu tür sorular yöneltilmediğini belirtip şu anda savcının hala delil aradığını belirtiyor. Yani kısacası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir yana bıraktım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 800 küsur yıllık Magna Carta Libertatum temel bildirgesine, insan hakları bildirgesine, yani 800 yıllık ve 1949'dan beri geçerlikte olan bütün hukuki kurallarına aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Ceza Kanunu'na, Usul Kanunu'na tamamen aykırı, delil kabul edilemez konuşmaların teamül hukukuna da aykırı ve en temel normlara, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine neredeyse binlerce yıldır geçerli olan hukuk ilkelerine de aykırı bir durum var. Kişinin hürriyetinden ve kişi güvenliğinden mahrum bırakılması, hak arama özgürlüğünden bırakılması. En ilginç şeylerden bir tanesi de benzeri hiç görülmemiş bir uygulamaya tanık olunmuş ve itirazın görüşüldüğü duruşmada avukatlarına haber verilmemesi ve yasa gereği bir avukat bulunması gerektiğinden orada baroya talepte bulunmuş, dosya hakkında ve süreç hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir avukat Kavala'yı temsil etmiş ve duruşma sırasında ne demiş? Ne demiş efendim? Müvekkilimin söylediklerinin tümüne katılıyorum demiş. Ama müvekkil Osman Kavala duruşmada hazır değil ve dolayısıyla da hiçbir şey söylememiş. Yani buna gülmek mi yoksa hüngür hüngür ağlamak mı gerektiğini bilmiyoruz. Bir de anlayabiliriz, evet. Göksal Bayraktar'ın da üzerinde durduğu önemli bir mesele. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, 27 Aralık 2016'da başvurarak tutuklama kararına itiraz ediyorlar avukatlar. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu kabul ediyor ama 27 Aralık, yani 2016 sonunda, şimdi 2018 sonuna geliyoruz. 2 senedir yani Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul ediyor ama dosyayı ele almamış durumda. Görüşüne başvurduğumuz Ankara'da yüksek yargı muhabirliği yapan bir gazeteci diyor, Aydın Engin, bu durumu, bazı dosyalar Anayasa Mahkemesi'nin buzdolabına konuyor sözleriyle açıklamış. Yani Anayasa Mahkemesi sus pus oluyor bu konuda. Yani çok benzeri görülmemiş pek çok durumdan bir tanesi de bu. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, o zaman da Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 24 Ağustos'ta ele alıyor ve öncelikle ele alınması gereken dosya olarak niteliyor. Bu öncelikte ne anlama geliyor? 10 Ocak, yani gelecek yılın başında, ilk ayının 10'una kadar itiraza ilişkin cevaplarını vermesi için Türkiye'ye süre tanıdığı anlamına geliyor. Henüz bu konuda da bir hareketlilik yok. İşte böyle. Yani yurttaş girişimi adına söz alan yazar Oya Baydar da davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu söylemiş. Bunu gözden kaçırmayalım demiş ve Cumhurbaşkanı'nın yargı kararı olmaksızın Kavala hakkında iddialar ve suçlamalar yöneltmesinde örnek olarak göstermiş. Hukukta temel ilke fiilden faile değil. Yani temel ilke fiilden faile gidilmesi ise, yani bu fiil suçsa, evet, ondan sonra failini bulalım denmesi ise tam tersine, Göksal Bayraktar'ın da söylediği gibi Kavala davasında failden fiile gidiliyor. O yüzden de iddianame yazılamıyor. Savcı da hala delil toplamaya çalışıyor diyor. İşte durum bu merkezde. Şimdi böylece biz bitiriyoruz. Bitirirken de bugün Britanya'da cereyan etmiş olan ve etmeye devam eden olağanüstü önemdeki yok oluş isyanı, Extinction Rebellion'ın ikinci günü ve umut ölür, eylem başlar dedikleri benzersiz bir durumda isyan deklarasyonu da John Locke'tan, büyük felsefeci John Locke'tan alınan şeyle başlatıyor. En karanlık saatimizi yaşıyoruz ama biz barış içinde bu topraklara en kalbimizdeki en büyük sevgiyle devam edeceğiz, kuvvetli ve hayat için mücadele vermeye kararlıyız diyen insanların davalarını takip edeceğiz ve orada da Paul McCartney'in son şarkısını çalarak bitirelim diyoruz. Yani bütün uyarılara rağmen, Despite Repeated Warnings şarkısı son albümünden Paul McCartney'in, bütün uyarılara rağmen tehlikemiz burada, kaptan dinlemiyor. Gerçekte söylenenlerin hiçbirini, öyle de öyle görünüyor ki biz bir yanıltılmışız ve kaptan da full istim, tam gaz ileri doğru gitmeye devam ediyor. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, bu aptalca planı gitmekten nasıl durdurabiliriz diye devam eden ve en iyisi kaptanı görevden almak, çünkü kaptan dinlemiyordu zaten bütün uyarılara rağmen. Sonra gittik ki dön, geri dön dedik, suratımıza güldü, yanlış olduğumuzu söyledi. Biz de onun etrafında, hepimiz etrafında durduk bu gemide, teknede. Dinlemeliydi ama diyor. Ondan sonra kaptanı görevden almışlar anladığım kadarıyla. Despite repeated warnings, de çeşitli uyarılara rağmen, şarkısını dinliyoruz şimdi. Evet, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's been said. He feels that there's a good chance that we have been misled. And so the captain's planning to steer ahead. What can we do? What can we do? What can we do to stop this foolish plan going through? What can we do? What can we do? Yeah, yeah. This man is bound to lose his ship and his crew. Despite repeated warnings from those who ought to know, well, he's got his own agenda, and so he'll go. Those who shout the loudest, they'll always be the smartest, but they have their proudest moments right before they fall. Red sky in morning doesn't ever seem to face him, but a sailor's warning signal should concern us all. Whoa, whoa. We can save the day. The engine. need cries. The captain's gonna leave us when the temperatures rise. The leader's gonna look, the edge is gonna blow. Are you gonna be that guy? Açık Gazete.